kuma aka nemo kura da rababbiyar igiya aka saka shi ta kamo gugan ga nauyi. To idan yace zai ja da sauri da hanje zafin nama, yanzu ne igiya za ta tsinke a zama babu gugan babu kurar. To idan dabara zai dinga a hankali ya jawo wannan kurar har ya fito da gugan, to haka ake wa mace wajen tarbiya. A hankali ake binta, a hankali ake binta, a hankali ake binta. In tayi nan ka dada ita, in kai nan ka dada ita. Saboda a hannunka ribatacciya ce, da ita ribataccen yaki ɗaya shike. Ba za ta gurin mahaifanta ba sai da izininka. Ba za ta komai ba sai da izininka, kuma ta zaɓi ta bar ƴan uwanta, ta bar danginta, ta bar mahaifanta a ba ɗaya a rayuwa, ta zo gurinka ta zauna. Don haka kar ka zama busheshe zuciya kai kuma. Ka dinga kallanta da wannan alherin da ta yi maka. To wannan shi ake kulawa. Sannan kuma a dinga duban mahaifanta da abu uku. Na ɗaya, duk wanda ya aure dinga duban shirikansa da abu uku. Na ɗaya, ya duba ya ga cewa sun fifita shi akan kowane ɗa namiji, domin duk masu shekaru irin nasa da za a bashi ita za su karɓa, aka hana kowa shi aka bashi. To wanda fifita ka akan kowane namiji ya baka, bai kamata ko mai taya maka ko mai suka zo suka yi maka ba daga baya, kamar yin musu da mugun martani. In ka zama ɗa ba za ka yi haka ba. Sannan na biyu, sun daidaita ka da ƴarsu, domin da suna jin ƴarsu ta fi ka, dama ko kallonka ba za shi ka ce ya za mu ba ƴarmu wannan, yaushe ya isa? To tun da suka yi da suka baka, sun maka kunnan doki da ƴarsu, wanda ya daidaita ka da abin da ya haifa a cikinsa. To wannan ya kamata ka kaule shi cewa mutum ne ya yi maka wani abu, ba za ka iya biyansa ba. Abu na uku, ya mace al'aura ce ga iyayenta da danginta, ita ce wadda aka samu ɓaraka daga gare ta, to za ta bi zuri'ar har tashin alkiyama. To da haka sai suka yadda cewa wani kana da mutuncin da za ka iya kare min wannan al'aurar, don haka na baka, zan samu kariya daga ɓangarenka. To wanda ya maka wannan zaton, to kai kada kai kuma ka zo ka nuna masa ba haka kake ba. To wannan shi ne abin da nake jan hankali akan a kula da shi. Assalamu alaikum. Al'awaridin nafsiya, Sheikh Abdullahi Ibn Kodi rahimahullah ya magana akan iska wacce take kadawa kuma mutum yake shaka take shiga huhu, wanda yace wannan ita ce tsaiko na ruhi na mutum, kuma abincin ruhi. Ya faɗi irin iskar da ta dace, ya faɗi irin illolin da suke cikin iskar da take hada da wari, yake tattare da illa take tattare da guguwa, da kuma iska irin mai ƙarfi ɗin nan, da kuma hayaki. To yace dukkanin wannan cututtarwa suke. To sai kuma ya komo ya magana akan al'awaridin nafsiya, annafsaniya, irin abubuwan da suke bujirowa tunanin ɗan adam, wato su shiga zuciyarsa. Su kuma wa'annan ba na fili ba ne, abubuwa ne na ma'ana, sukan zo su taɓa zuciya. A cikinsu yace min hal hammu, akwai hammu bakin ciki, wal gammu da bakin ciki dai, wal irahatu da kuma farin ciki. Wayannan duk sukan zo su bujiro wa zuciya, abubuwa ne da sukan zo su wuce. Shi yasa kuka ji Ubangiji Subhanahu wataala, ko muka ji a cikin suratul Najm yana cewa annahu huwa adhaka wa abka, shine yanzu zai saka abu. Wannan abin da ya sako a wani ɓangaren sai ka ana tarausa guda, ana kaɗa-kaɗa, ana bushe-bushe, ana dafa-dafa, ana toye-toye. Wannan abin ne kuma shi ɗin ne wannan guda ɗayan. A wani gurin kuma za a yi tattimami, ana birgima, ana an shiga uku an lalace, shi ne adhaka wa abuka. Sannan yanzu zai saka abu ga mutum, i farin ciki, i munna, i tsalle, i shewa. Kuma in an jima wannan ɗin zai sako masa, kuma sai ya ce wayyo Allah. Shine adhaka wa abuka, wani abu ne na Ubangiji na hikima, kuma wanda aka dora haka din da hankalinsa, kawai tsananin hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wataala, dan ya nuna wa bayi ba shi isa komai ba, shi kadai ne ya isa. Kuma duk abin da mutum yake da shi, ko mun isan mulkinsa, wayannan abubuwan suna samun sa, sai dai ya hakura. Wayannan al'awaridin nafsiya din nan da sukan zo su taba mutum a lokaci-lokaci, to musulunci yana da tsare-tsare a kansu. Akwai wata rana a wani tsarma abu da taɓa karantawa na wani likita ba Amerika, ya ce lokacin da yake makaranta ta aikin likita, sai yake jin a ransa in ya fito basirar da Allah ya bashi da kuma sha'awar da Allah ya sa a zuciyarsa ta aikin likita, yana jin cewa zai ba wa aikin likita gudunmawar da ba a taba samun wani mutum da ya bada wannan ba. Amma da ya fito ya fara aiki a asibiti, ya fara haɗuwa da marasa lafiya, yace a gurin sa ya gane ashe shi wawa ne. Dalilin sa anan sai ya ga akwai waɗansu larurai da suke samun mutane waɗanda waɗannan laruran ba su da magani irin na likita. Yace idan fushi ya kama mutum sai ya ga babu allurar da ake ta sauke fushi ga mutum, babu wata ƙwayar magani za a bayar ta janye wannan fushin, ko ba za a yi wa mutum operation a raba shi da fushi ba. Idan ƙaunar wani abu ta shiga zuciyar mutum, to babu wani abu da ake masa a fidda ƙaunar. Idan ƙiyayya ta shiga zuciyar, babu abin da ake a fidda wannan ƙiyayyar. Ya dinga lissafa irin waɗannan, su ne waɗannan al'awaridin nafsaniya ɗinnan, duk ba su da magani a wurin likita zai ba mutum abubuwa sha. Sai ce to anan ya gane ashe shi wani iri ne daban. Sai ce waɗannan mai maganin su kuran sai dai annabawa, su ne suke ɗauke da maganin da ya shafi gangar jiki kuma ya shafi waɗannan gaba ɗaya. To anan ya gane yana da takaitawa. To anan shi yasa Sheikh Abdullahi ibn Hudi rahimahullah da ya ta magana akan gangar jiki, to sai ya kawo wannan, sai in akwai ta ba a yi maganta ta ba, to za ta sa mutum matsala. Shi yasa za ku ga likitoci yanzu duk mutumin da ya je ga likita a irin wannan zamani namu, za ga likita yana man nasiha cewa a dinga rage damuwa, a dinga rage damuwa, saboda ko wani abu ne zai shiga wurin mutum ya tsaya masa, ya dinga fatan ya warware, to ya saka abin ya kwana ya tashi, ya kwana ya tashi, a ƙarshe sai ya masa ya taɓa masa zuciya. In ya taɓa zuciya kuma sai gangar jikin ta fili ta taɓo, sai zuciya ta daina aiki yadda ya kamata, shikenan sai rashin lafiya kama mutum. To ko da likita zai ba shi magani, zai dinga ba shi shawara a dinga fitar da abubuwan da aka saka a cikin zuciya, su ko ba za su fita ba, in dai ɗan duniya ne mutum, dole sai da akwai wannan maganin na Annabi alaihi wasallam da za a nusar da mutum ya ɗauki duniya ba bakin komai take ba. In ya yarda cewa ba bakin komai take ba, samunta da rashin su duk ba shi da wani tasiri, illa na ɗan wani lokaci kawai da mutum zai ga cewa buƙatarsa ta biya da an jima ya wuce. Idan mutum ya sarauta shekara 100 daga ran da isa sauka, in yana da rai da shi, da wanda ya sarauta a mafarki dai ɗaya shi ba shi da wani bambanci da wanda ya ganshi a mafarki an naɗa shi sarki an ta masa boshe-boshe da kaɗe-kaɗe, ba za ka taɓa bambanta shi ba. To hauka ne kurin mutum yake a riga in harkar duniya ta zo ya damu kansa. Kuma in ya zo ya damu, ko ya nemi aure a hana shi, ko ya shiga wata harka ya rasa, in yana damuwa ka tambaye shi kafin ka zo duniya, kun yi alkawari da zamaninka, an yi yarjejeniya, ka sa hannu ya sa hannu, babu abin da zai same ka sai wanda ranka yake so, sai ce maka a'a. To ko in ba ku yi haka ba, to baka taki gaskiya ba, kace dan wani abu ya same ka baka so zaka damu. Dole kai hakuri, ba ku yarjejeniya da zamaninka ba, cewa ba za a yi maka haka ba, ko mutum zai kashe kansa ko makamantan su, duk babu wannan. Na musulunci ya zo Annabi sun ya gaya mana kurin cewa daga cikin shika-shikan imani akwai al-imani bil qadri khairihi wa sharrihi, saboda ka bada gaskiya da kaddara, Allah ya rubuta duk abin da zai same ka ba yanda za a iya kauce maka, kuma duk abin da ba zai same ka ba, to babu yanda za a iya same ka. Shi yasa ya dauki Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu, ma dora shi a rakumi, suka tafi da shi yana karami, yake sha da shi ya gulamu inni wa allimuka kalimat tanfa'uka fid dunya wal akhirah, ya karamin yaro zan sanar da kai wa'in su karamin za su amfane ka duniya da lahira. Sai da shi ifazillah ya fashka, ka kiyaye Ubangiji hakikanin kiyayewa, ka kiyaye haƙoƙinsa, ka kiyaye girman Allah subhanahu wa ta'ala, ka kiyaye abubuwan da ya gindaya na halak da haram, Allah zai kiyaye ka. Sai ce ta'arraf ilallahi fi rakha'i ya'rifka fi shidda, kai kokarin samun yarjejeniya da fahimtar juna tsakaninka da Allah, ana zaune lafiya. Idan bala'i ya taso maka zai gaggawar hudda kai. To sai ce ka sani, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in karka tabahu Allahu lak, ka sani duk halitta da mutum da aljan da tsuntsu da dabba da mala'ika, wa'annan su hada karfi guri ɗaya su hada kai a kansu amfane ka da wani abu na amfani ko kasa da ƙwayar zarra ba su isa ba. In kaga wannan amfanin ya same ka, sai wanda Allah ya rubuta maka subhanahu wa ta'ala, shi kadai yake da tashiri. Sai sai kuma ka sani annal ummata law istama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in karkatabahu Allahu alayka, da al'umma za ta taru gaba ɗaya akan ta cutatar da kai, babu yanda za a yi abu mai cuta ya same ka sai dai abinda Allah ya rubuta maka zai same ka, ne shi kadai ne kawai zai same ka. Sai sake share shi, alam annama asabaka lam yakul lihudi aka, duk abinda ya kuskure ka daman ba zai same ka ba, kuma akada aka lam yakul lishibaka, abinda kuma ya kuskure ka daman ba zai same ka ba, sai ce rufi'atil aqlamu wajafati sahu, alƙalaman da suke rubuta maka na mai kuna an gama rubutawa an ɗauke su takardar ta bushe, kawai sai dai zartawa sai ka kwantar da hankalinka. Wannan shine tankadaddan imani wanda dan adam zai zauna lafiya a cikin wannan rayuwar ta duniya. Amma muddin mutum bai ɗauki wannan ba zai wahalla kansa, kuma zai iya canja abinda Allah ya rubuta ba, dole abinda ya rubuta haka zai samu mutum. To mutum da yayi imani da wannan kaddarar ba shi ba damuwa, ya zo kurin sai istirjai Allah ba ni lada akai shike na magana ta wuce. Sai ne a Sheikh Abdullah rahimahullah sai ce daga can a waradin nafsaniya akwai alhamu bakin ciki wal gammu da bakin ciki dai, amma sukan dan bambanta su kaɗan a wajen harshe na Larabci. Hamu sukan ɗauke shi a kan abinda kake tsammanin nan gaba zai zo. Mutum yana da wani abu da yake gabansa, yana da kwanan sanin abin zai zo, amma in ya zo ba abu ne mai daɗi ba, kuma la muhalata yana jin zai zo. To in ya saka wannan aran sai yana ta sauraron zuwan, wannan shi ne hammu. Hammu kenan, saka wani abu a rai wanda ya san la muhalata zai zo, amma kuma ba wanda ransa yake so ba ne, kuma ba yanda za a iya kau da shi, to wannan ya zama hammu. Misali yanzu a ce mutum ya je ya siyo wani abu, ya siyo sayarwa zai yi, kawai sai ji an ce za a yi wata doka da za ta haramta wannan abin a kwakwace wa mutane, kullum sai ji ana ta tattauna dokan nan za a yi, kuma sai ga abin ya taho gadan gadan ba za a fasa ba, ya san tan ana yin ta shi kenan ya fada cikin asara. To kwana da tashi da wannan abin shine hammu. Gammu kuma idan abin ya zo suka yi karo garam da shi da bala'in ya fada cikin sa tsamo tsamo, to wannan shine gammu. Sai ce wala iraha da kuma farin ciki, shi ma daga cikin al'awaridin nafsaniya, wani abu ne zai zo yanzu wanda mutum yake so sai ya same shi, to shi ma wannan yana iya taɓa zuciya in ba a yi hattara ba ya wuce gona da iri. Shi ya sa mu ga har Annabi Allah sai ya gaya mana idan farin ciki ya yi farin ciki mutum yana iya kiɗimewa, kalmomi ma na saɓo duk ba abin da ba zai yi ba, yana yin haka. Annabi alayhi salatu wasallam ya gaya mana yanda Allah yake murna da in mutum ya saƙo ya tuba, yace kamar mutumin da yake tafiya ne a sahara, yana tafiya a sahara kawai da raƙuminsa da ruwansa a kan a cikin salka duk suna kan raƙumin da ɗan guzurinsa a daidai wurin da in aka ce ya dawo inda ya fito shi kaɗai a ƙasa ya san mutuwa zai, in aka ce ya je inda ido sa ba zai iya mutuwa zai yi in dai ba da wannan raƙumin ba. Dan zaman nan da zai kingidi yana daukan sai yana farka sai nemi raƙumin nan ya rasa da ruwan da abincin kakaf, saboda haka kurin sai ya saurari cewa ran nan fata Allah ta kasance mutuwa zai, yana cikin wannan yana ta saki saki a ransa yana ta tunanin daman ran nan ba zai fita mutuwa zai, sai wani bacci ya sake dauke shi yana farkawa sai ya ga wannan raƙumi a gaban sa da komai rankaf. Yace saboda farin ciki sai ka ji ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka, kaga wannan mutum ana iya samun haka. To wannan haka yake farin ciki, in yayi farin ciki mutum har zautuwa yake. A nan Kano an taɓa yin wani bawan Allah da aka ce mai kyauta ne, yana da kyauta, in aka zo ya dinga yi kenan, sai wani zai ce masa an masa haihuwa babu yanda zai yi, yace to madalla madalla bai masa komai ba da ya tabbata sai aka ce mutumin nan mai kyauta ne, kaga mun zuwan faɗa masa ma ya rabu da mu, yana datal asr ba sai zai tadda buhuna wajen goma a gidansa ba, ya tadda goruna na zuma, ya tadda waɗannan buhunan da rago da waye da menene, yaga abubuwa sun wuce hankali, in haihuwa goma akai abin yafi karfin wannan, sai ba sai kuma gida bai ci kaga ɗan kaza kaza, sai dinga ruga masa ashar rudewa gidan mutumin ya koma dinga ruga masa ashar. To haka ake yi, akwai wani dan uwa namu suka yi tafiya shi ma suka je wajen kasar Sokoto neman aure, sun je a kan su kai kudin kayan zance suka ce mu ba irin kanawa bane, wannan mutum zai ce yana son yasu kuma su mai da shi abokin gaba su dinga wahal da shi kuma su dinga kwarzabar sa, sai mu san wannan ba, duk wanda yace yana son yar mu da shi da yar mu sun zama daya, wanda mu tausasa masa wanda muke ce ku kawo sadaki a daura aure kuna zuga da hanyar kayan zance sai gashi an yi sadakin da bai kai wannan ba an go yana nan yaji an ci an kai kudin kayan zance ana zuwa ka sai an dauro aure gashi zai ce kaga ayan kaza kaza sai rude dinga ruga a sharshi ma dinga zage zage to ina cin al'awaridin nafsaniya irin wannan da yazo haka to irin wannan in ya faru to sai yace illa fil farhi was surur sai a cikin farin ciki da da farhu da surur da tsaye ne min ha daga cikin wannan to idan abun ya samu mutum hanyar da zai nuna munna shine farhu was surur amma kai ne murna karangara murna kai ta karangara aka kaya gara a gidansa yana ta munna yana munna ce fada murhu i mutu to kar mutum ya wannan idan abun farin ciki ya samu zaka nuna munna madaidaiciya zaka yi wa Allah godiya subhanahu wataala kana shirye yar walima haka mutum ba shi da lafiya ya kai shi asibiti ya warke ya samu sauki yana fitowa an yadda zai iya shirye walima ya nuna farin ciki tafiya ta kama shi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ko daga wani gari zuwa wani gari ya je ya dawo lafiya nan ma yana iya shirye walima ai nuna farin ciki amma kamar munna irin wanda mutanen mu suke a ce an ci bal kuma sai ga hooliganism a tashi ai ta hauka da babura ana hura wuta ana hura wuta a cika baki da da fetur a watsa a hura wuta a cika baki da kananzir a metsa a fasa a fetsa a watsa a hura wuta sannan a hau babura a dinga kwabo kankace meye wannan kan mota ya kubuce yayi kan mutane ya karere waɗansu ya karkashe waɗansu kansa ya je ya faɗi ya daddauje watakila ya mutu da yawa munna mutan zamani haka take zama to musulunci bai dade irin wannan ba kaje garin wani abun farin ciki kuma kaje ka haifar da matsala gare ka ka haifar da matsala ga wanda bai ji bai gani ba to waɗannan su ne ba a yi amma nuna farin ciki na gurgudu na kai sallah ko ka ciyar da waɗansu da makamantansu wannan duk ane amma ana son a musulunci in ka sa wani abu a gaba da kake so ka cin masa kana jin in ka cin masa abun farin ciki ya same ka babba to mutanenmu da yawa sai su ce sun yi alkawari in sun samu nasara za su yi azumi wannan daidai ne amma a tsarin shari'a ba shi aka fi so ai ba kar ka dinga alkawari in Allah ya yi maka wata ni'ima da wata baiwa ka ce wai azumi za ka yi azumi kai ta shafa ko shi kai ya shafa in Allah ya yi maka wani abu na baiwa to wani ma i samu ba azumi za ka je in Ubangiji ya yi min baiwa na samu kaza ko na ci jarrabawa ko na samu kilas kaza a digiri dina ko kuma na ci riba iri kaza ko wancan nake neman aure na samu to ba azumi za ka ce za ka yi ba zai ce zan tara mutum ɗari in yanka wani tirƙeƙen rago a zo a mullato mai kyau a zo a shirya abubuwa mutane su zo su ci su ji daɗi ko wannan shine alherin da ya same ka har ya taɓa waɗansu amma in kai azumi kai kaɗai abin ya tsayawa to wannan shi aka fi so ka ciyar da mutane ka taimaka wa mutane alherin da ya same ka ya taɓa waɗansu ma su ji daɗi Allah ya taimake mu sai ya ce fa yambagi ya kamata idza kana yasta'milu idan mutum ya kasance yana amfani da marwaya annin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka ruwaito daga annabi sira da mancin Allah ma'anar wannan shine idan bakin ciki ya samu mutum na wani abu da yake tsammanin zuwa ko kuma wani abin da ya riga ya same shi to in yayi aiki da abinda annabi alaihi salam aka ruwaito daga gare shi kala annabi yace ma min abdin babu wani bawa asabahu hammun aw gammun da bakin ciki wanda yake tsammanin afkuwar wata musifa ko kuma ta riga ta afka masa wannan ya same shi faƙala sai shi wanda wala'in ya sama ya ce Allahumma ya Ubangiji ita kalma Allahumma asalinta ya Allahu ne ya Allahu to ya ɗin ake cirewa sai kuma a maida ita mimi da shadda sai a liƙa ta a ƙarshe don ka ce Allahu sai kuma ka ce ma ya Allahu sai a cire ya ɗin sai ka ce Allahu sai kuma ka ɗauko wancan ya da alif sai ka mai da su mimi ka kuma shigar da mimin cikin mimi ka sa shadda sai ka ce Allahumma ma'anarsa ya Allah inni abduka ni bawanka ne wabuna abdika kuma ɗan bawanka ne wabuna amatika kuma ɗan kuyangarka ne wato mutum ɗan ne da ya fito daga tsatsan mahaifi da kuma mahaifar mahaifiya su raka zai gaya wa Allah ni bawanka ne mahaifina ma bawanka ne mahaifiyata ma baiwa kace duk ni bawa ne dan bayi in namiji ne haka zai ce in mace ce sai ta ce allahumma inni amatuka wa bunatu abdika wa bunatu amatika ni baiwarka ce kuma yar bawanka ce kuma yar baiwarka ce namiji ne zai ce inni abdika wa bunatu amatika ita kuma ce inni amatuka wa bunatu abdika wa bunatu amatika nasiyati biyadika makwarkwada ta tana hannunka wato mudiga duk wani bawa makarfafarsa mudigarsa tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala shi yake juya shi yanda yake so shi yasa duk abin da mutum zai yi Allah ya ce la taqulanni li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah komai zaka ga ce insha Allah domin makwarkwadarka tana hannunsa in ya janye shi kenan ba abin da zaka yi in ya ma ce mala'ikan daukare ya kawo ka nan take shi kenan dole za a kawo mutum nashi ya tibiya duka makwarkwada ta ko mudiga ta tana ikon ka madin fi ya hukumuka hukuncin ka mai zartuwa ne a kaina duk abin da ka zartar a kaina ya zarti ba wanda ya ishe tsare wannan adalun fi ya qada'uka sannan hukuncin ka a kaina adalci ne dan haka tunda duk wannan su ne tsarin ka ubangiji kuma ni bawanka ne as'aluka ina roƙonka bi kulli ismin da dukkan wani suna huwa laka bihi samaita huwa laka ko huwa samaita bihi nafsaka duk wani suna da ka ambaci kanka da shi ni fa ban san sunan ba amma duk wani suna da kai ka ambaci kanka da shi Allah yana kamun kafa da shi aw anzalatahu fi kitabika ko wani suna da ka taba saukarwa a cikin littafinka a irin su at-taura da injila da zabura da suhufi ibrahim da suhufi musa da alqur'ani duk wani suna da yake sunanka ne mai kima aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma wani suna naka wanda baka saukar da shi a wani littafi ba amma ka sanar da wani mutum a cikin bayinka da kake da su ko mutum ko aljan ko mala'ika ka sanar da shi wani sirri na sunanka ni ban san amma na san kana da irin wannan awista asarta bihi fi ilmil ghaibi indaka ko kuma sunan kai kadai kake banci kanka da shi baka sanar da kowane makhluki ba a cikin halittarka baka kuma saukar da shi a cikin wani littafi ba kai ka barwa kanka dan haka da wannan sunan nake roƙonka an taja alal qur'ani al'azima ka sanya alqur'ani mai girma ya zama rabi a kalbi ya zama shine wato bazarar zuciyata wato kaka lokacin da ba zafi ba sanyi mai yawa sai dai ai ta girbar abin da aka shuka to qur'ani ya zama irin wani alheri ita tuttuɗowa ta hanyar alqur'ani sannan wa nura bashari qur'ani ya zama shine hasken gani na wa shifa'a sadri qur'ani ya zama shine warakar cututtukan da suke cikin zuciyata cuta ta zahiri da ta ma'ana wa jala'a hammi ya zama shine gushewar bakin ciki na wa gammi da bakin ciki na to wannan shine abin da mutum yake faɗa in mutum ya gamu da bakin ciki to wannan zai karanta sai annabi alaihi salam ya ce illa azhaba Allahu hammahu wa ghammahu face sai Allah ya tafi masa da wannan bakin cikin wa abdalahu makanahu ma farahan wa sururan sai kuma ya musanya masa a maimakon waɗannan bakin cikin sai ya musanya masa da farin ciki kuma abin da zai faranta masa ciki Allah zai masa musaya wannan shi ake yi in bala'i ya samu mutum sai ya wannan in mace ce na faɗi yanda take to idan kuma limami ne yana yin alqunut a sallah da mutanansa to shi ko ba zai batta haka ba ko kuma irin zaman mu haka nan misali zaka ga mutanen mu wani lokacin saboda rashin iya larabci da kuma ba ilimi sosai mutum yazo zai yi mutane addu'a ana zaune da shi sai ta addu'a ta sa shi kadai kuma shi bai sani ba wata kila iya haka yadda ce bai san yanda ake ba yanzu kaga wannan wani in yazo nan aka ce ana ta addu'a zai addu'a kan Allah ya bamu da bakin ciki zai salama ni abduka wa buna amatika nasiyati biya duka madin fiye hukumuka adalin fiye qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka anta ja'ala alqur'ana alazima rabi'a qalbi wa nura bashari wa shifa'a sadri wa jala'a hammi wa ghammi sai daga ji ka san jahili ne kurun in da jama'a kake sai allahumma inna abiduka banu abidika banu ima'ika nawashi na biye duka madin fi na hukumuka adalun fi na qada'uka nas'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika وعلمته آدم ملائكة واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا to haka ake fada inda jama'a kake sai kai ta maida abun kai da sauran ƴan uwanka kai da sauran ƴan uwanka in kai kade kai zaka yi sai kai wannan in mace ce sai ta yi wancan to haka ake haka kamar wannan shi ma ja in magana kan sayyidul istighfari sayyidul istighfari shi kuma wannan mace in mace za ta yi shi ya ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تو إما تشي إتسيت تشنجا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك إتسيت تشي أنا أمتك إني كورن بمبنش أنا أمتك نيبي وركتي innama ya ce ana abduka ni bawanka ne mace ce ana amatuka eh shikenan kana amatuka wana la ahadika wa adika wannan duk ba shi da mace iya wannan kurin za a yi wayan bagi lil insan ya kamata ga mutum Allah ya hatamma illa bima yasulu husuluhu galiban kada isaka damuwa ta samun wani abu sai abinda samun sa yake da sauki mafi yawa samun sa yana da sauki mafi yawa abu ne da ba shi da wuyar samu to in kana son ka saka buri a zuciya ka sa irin wannan abinda ba shi da wuyar samu an ce shi mutum ake so ya dinga sawa a ransa kai dinga dauka abu mai wuyar samu ya kwalla faransa ya ce shi sai ya samu wannan kar ya dinga wannan shi ma wancan din sai la yakusiru minhu kar ya yawaita shi tunda mutuwa mutum zai yi kar ya zama ya maida hankalinsa akan rayuwar duniya sai da ubangiji ya ce bal tusirunal hayatad dunya kun fifita rayuwar duniya sai Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa amma lahira ita ce tafi ko ita ce mai dawama kamar sai gaba a damuwa da ita wannan harkar ita ake ta sa rai ai ta kwallafa rai akan abubuwa iri iri yace to karka din kwallafa ranka akan abubuwan da suke da wuyar samu kwallafa ranka akan abin da ba shi da wuyar samu shi ma karka yawaita haka karka yawaita wannan fa in hasalal garadu idan burin ya tabbata fala ya farahu illa farhan mu'tadilan kare nuna farin ciki sai farin ciki matsakaici ba wanda zai zama irin farin cikin karangara ba wanda zai je halaka kansa da shi yi shi madaidaici kare wace gona da iri kare mutum farin ciki na isa ne shi ce sai ya hago bashi sai na hago bashi sai na gayyato mutumin da yake Lagos sai na sau gayyato na Sokoto sai na gayyato na Kebbi sai na gayyato na Borno sai na zo na sa an soke raƙumi guda kaza sai an zo an yi dinga dinke dinke ana sawa duk awa ɗaya duk wani zo taron nan sai ya canja kaya kaga wannan farin ciki bai zo mota jili ba an dora wa kai abu wanda in an yi an gama kuma zai zama bakin ciki haka hatta irin su aure din nan in za a yi mutum ya ce sai yayi gwaninta yayi biki wanda a kusa ba irin sa ba kaga wahal da kai ne ko in farin ciki in so yake ya burge ba ran da zaka burge mutane a lokacin da yayi wannan bajintar wawaye suna kawai wana ba dama in Allah hore mana za mu yi irin nasa masu hankali kuna sai kaga wawa su waya burge sai su kan suke to in burge yake na ba zai samu ba wa'in suna burge ya burge su ne kuna su kansa kun ga karuna da yayi wannan yaje wata shiga aka fito dan a burge wawaye kamar yanda yanzu wawa da ya ga mutum ya shigo jeep ko wane ne shi ke sai kawai suna ta karbarbari suna kalmar shahada suna ganin wannan waya samu na abu ba san da yake cin sa rai ba kaga karuna da yazo ta shi ke wai innahu la zuhajin ali ai karuna ya ke tarayin karuna ya wuce sa'a kaza kaza kaza kaza ya wuce butancin dangi akai dinga haka sai wasu kuma su kuma san kai duk sai wai lakum sawabullahi khair kai can ku tur da abin da kuke ladan da yake gurbin ubangiji ya ko wannan shi karon da ya dinge suka mutane akai wannan da ya sai gamu da hawu sabu Musa alaihi salam ya ce ya ardu kuzihi Allah ya ce fa kasamna bihi wa bidarihi al-ard ta ce ka sa kasa ta wu ta yanke gaba ɗaya rubuje ta rufe shi koran shi kenan sai kuma wayan da suka dinga cewa saboda amanna Allahu alaina lahu sifabina Allah ya kiyaye mu abin ga bala'i mun zo mu halaka Allah ya kiyaye mu mu faɗa cikin durunjana ƙaro na gashin zai ya tafi ta kuma su suke zuga shi dan mu san Allah ba sai gamu da wanda suka san Allah nan take suka yi maganin sa kawai sai kuma wawayen da da suke ganin ya kece raini ya wuce butancin dangi sai gashi da shi da abin da yake kece ainin gaba da kasa ta haɗe sun tafi kuma aka fara cewa Allah ya kiyaye mu ai mun gode Allah da ba hada mu da wannan bala'i ba to kullun haka rayuwa take ta wawaye abin da suke kallo sai irin wannan butancin dangi na'am butancin dangi sai butancin dangi wannan ai Hausa ce ko Allah ya ومن هاشم تلغيز والغضب daga cikin abin da yake al'awari da nafsaniya akwai tsananin fushi al'gaizu wal ghadab duk daya ne ta kun tafazzin galizal qalbi lam faddu min hawlika yace wa huma min ash-shaytani duk wannan daga shaytan suke wato tsananin fushi da kuma kaushin hali wani zaka tada shi mai kaushin hali ne a duk inda ka same shi babu sassauta tare da shi wani kuma wani abin ne zai zo ya motsa masa sai fushi ya taso da fushi ya taso zai kuma zartar da shi sai ce to wa'annan mina shaytani daga shaytan suke kaushin hali da fushi daga shaytan suke cewa shaytani minan nari shi kuma shaytan daga wuta aka yi shi in mutun ya samu kansa a wannan sai ce fa yambagi an yi difa ahabil mai wajibi ne ya kashe wuta da ruwa isa ruwan wuta ta tashi dama ruwa ake zuba kashe to ita ma wannan wutar ta shaytan da irurota to a kashe ka kamar fil hadisi sahih kuma inda zuwa cikin hadisi ingantacce inda annabi alaihi salatu wasallam ce in mutun ya fusata wani ya ga tasil to ya wanka idan akwai ruwa ma zai shiga ban daki ilam yarinya ce zai aura to amma da kakai yarinya da shi mahaifinsa mahaifinsu daya mahaifiyarsu daya shine ce ya aura kuwa da assalamu alaikum da kakar yarinya da mahaifinsa uwarsa da ubansa daya to kaga kakar yarinya da mahaifinsa uwa ɗaya uba ɗaya suke to kaga a tsarin mu na zamantakewa kaga shi ya zama uba kenan a gurinta tunda ba makawa zai zama ko kanin uwarta ne ko wan uwarta ta bangaren wannan dan za a ce dan mace dan namiji to da ka akwai aure tsakanin su sai iya sai ba wani abu a wannan akwai aure zai yi wannan nake ta nuna mutane su dinga gani wato an ka dauko annabi alaihi salatu da sayyidina ali radiyallahu anhu sai ga ƴan maza dar suke mahaifin annabi alaihi salatu da mahaifin sayyidina ali radiyallahu anhu mahaifan su daya ciki daya suka fito tsatso daya kaga annabi alaihi salatu da sayyidina ali radiyallahu anhu duk ƴan maza su ƴaƴan shakikai ne to in azamantakewa ce irin ta bahaushe to ba makawa sayyidina ali radiyallahu anhu ina na fadima baba za ta dinga ce mata domin za ta ga kanin mahaifinta ne amma ga annabi sai dauka ya aura masa dan annabi a tsarin shari'a wannan tsarin zaman da dangantakar ba ta hana auratayya sai ba ta hana auratayya wannan akwai aure tsakanin su assalamu alaikum ba aure baya gudana a inda aure ba zai baya gudana ai hurrimat alaikum ummahatukum ne wa banatukum wa akhawatukum yau banatul akhi banatul ukhti a inda aure baya halitta shine yar dan wato yar ya ko yar kanwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko wacce ake uba ɗaya ko wacce ake uwa ɗaya kawai a irin wannan ne kai tace dangantakar da ba za ta bari ayi auratayya ba eh assalamu alaikum to kuma saboda yawa sha wacin ƴan sanda sai ta auri krista to shin tace kuma hankalinta ya tashi take so ya za ta yi wani hanya za ta bi ko za ta jawo hankalinsa ya dawo addinin musulunci assalamu alaikum to ai to na auren da sai ai ba aure sai ba ma tai dai kawai ra'ayinta kur amma dai in aure ne nassin qur'ani ubangiji ya ce latin kihul mushrikati hatta yu'minna wala amatu mu'minatun khairum min mushrikatin walau ajabarkum sannan wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minu khairum min mushrikin walau ajabakum babu auratayya tsakaninta da shi babu kuma a can Allah ta wala tumsiku bi ismil kawafir ba aure to da ka aurenta kurin san zuciya take kawai ta je su rabu ba wani dalil za ta aure shi a haka kuma ta zauna da aurenta a haka da shi kuma ta dinga cewa za ta ja shi shiga musulunci a ina ake musulunta dan aure ba musulunci dan ai aure irin yanda mutanen mu suke wata mace ta zo ta ce za ta musulunta wani ya ce to ta ce in dai zaka aure zan musulunta shi kuma idan garawar jiki ba a haka kaga wa dan Allah ta musulunta ba dan shi ta musulunta da ya mutu sai ta fita daga musulunci ko ya rabu da ita yasa ubangi subhanahu wa ta'ala surar da ake kin suratul mumtahana ce ai ta jarrabawa ce da shine mumtahana din yace idan mata suka zo muku mu'minatin ko ubangi ya bayyana sai ce famtahinuhun idza ja'akumul mu'minatu muhajirat ko sai famtahinuhun ku jarraba su tukun ku tabbatar ba kaunar wani dan saurayi suka zo suka musulunta ba ba dankin wani miji da ba sa so a can suka zo suka musulunta ba dan sarbu da shi san mafa in alimtumuhunna mu'minatin fala turji'uhunna ila kuffari la hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahunna idan mace musulma ba ta halitta ga kafiri namiji ba haka kafiri namiji bai halitta ne kafar mace musulma ba da kuma aure na ta babu shi inda musulma ce ita shi kafiri taje ta kotu kawai ta raba masa aure in ya so an za ta yi masa wa'azi ta yi mar wa'azi in ya gare musulunta ko wani malami masa wa'azi ta samu wani namiji ta aura musulmi ko kuma shi ya musulunta daga baya ta aure shi amma ba za ta ci gaba da zama da shi yana biyan bukata auratayya da ita a haka wace na jin hankalin shi musulunta ba wannan haramun shi ke ba ladar take sa mu saba Allah take da wannan Assalamu alaikum. Daka sai ai kokare da duk dabarar za ta bi ta warware wannan shi za ta mene ta san yanda ta yi za ta bi dabarar za ta bi ta warware ko musulma ce ita shi kafiri. Taje ta kotu kawai ta raba masa aure. In ya so an za ta yi masa wa'azi ta yi mar wa'azi in ya ga zai musulunta ko wani malami masa wa'azi. Ta samu wani namiji ta aura musulmi ko kuma shi ya musulunta daga baya ta aure shi amma ba za ta ci gaba da zama da shi yana biyan bukata auratayya da ita a haka. Wace na jin hankalin sai musulunta ba wannan haramun shike ba lada take samu saba Allah take da wannan assalamu alaikum daga sai ai kokare da duk dabarar za ta bi ta warware wannan shi za ta mene ta san yanda ta yi da za ta bi dabarar za ta warware kuma ta ci gaba da addu'a kuma ta kuma tubar wa Allah akan laifin da ta yi akan wannan kokar Allah abu da take duk wanda ya laifi tuba karba yake assalamu alaikum akrauta Allah wannan sana'a zai fara yi shine yace ko akwai wata rana da ake fara yin sana'a domin yaji ana cewa Laraba ta ba ranar samu salare ko nan ne ban san wata rana ba a shari'a da za a ce sai a yi ta za a yi wani za a fara wata sana'a eh ban san wannan ba abinda na sani kawai ya bawa Allah zabi ya sallar raka'a biyu ya gaya wa Allah ga sana'a da zai roki Allah in ya karba ya sa akwai alheri duniya da lahira ya bashi dama yi shawara da kwararru kurin ya samu jarinsa in ma sana ce dai shi sai gama shawara da wanda suka da masaniya kan wannan su ba shawara kawai ya fara in ya tashi fara ya fara da sunan Allah kurin shi kenan assalamu alaikum karokar Allah wannan cewa yi cikin tausasawa su dabbobi yace yana ganin ana dauke kaza a kon kaza ana sawa zabuwa tana kyankashewa yace to wannan ba laifi bane mala la kono da ila ko a bincika tana da dan shan wahala kuma ba zan iya cewa eh ba zan iya cewa a ba wanda yanke hukunci ba bisa ba a zauna an yi nazari akan wannan na san malamai sun yi amma ni ban yi nazari akan wannan ba sai dai a duba kuma a hankali insha Allah assalamu alaikum yace kuma can yaji wani malami yana cewa ƴaƴa su ya kamata su wa iyayensu addu'a ba iyaye ne ya kamata su wa ƴaƴansu addu'a ba ine shi to a warware mai shi bai gane ba assalamu alaikum addubbe ne suke wa juna addu'a su yaya shi wa iyaye addu'a ta Allah ya saka musu da alheri akan irin abin da suke su kuma iyaye shi wa yaya addu'a kan Allah ya wa yayan albarka ya dora su kan hanya ta gari amma ba ce ya kashe an shi addu'a ba annabi ibrahim alayhi salam ya ce rabbana waj'alna muslimaina laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak shine abul anbiya ima alaihi wassalam su da ka yayi wa ƴaƴansa addu'a su da ka wajibi ne ma shi ƴaƴa shi wa ƴaƴansa addu'a ka Allah hore ƴaƴan tsoron Allah ita ce babbar addu'a da mahaifa za shi ƴaƴa ana Allah ka hore musu tsoron ka duk wanda ya samu tsoron Allah ya gama jari duniya da lahira wannan shine ake iya suna wa ƴaƴa addu'a kan wannan iya ka ya kuma sai addu'a a ga iya kan Allah saka musu alheri kowa yanayi assalamu alaikum Assalamu alaikum karma kallau game da zuma da ake magana cewar ba a so ai mata haƙi to gudan hanyoyin da ake bi wurin raba zuma da jikin kakin akan sa ruwa a wanke ta to daga wannan shi wannan me hukuncin sa bangaren haddin ko me hukuncin sa a shari'a tunda akwai wasu hanyoyin da akan iya bi a raba zuma da kakin kamar sa wuta ko a sa a rana ko a matse wannan din zai iya zama alugus idan da aka ce babu wata hanya sai wannan ita kadai to zai zama babu wani abun ja amma idan akwai wata hanyar da ba shi an sa ruwa ba ana yi a fitar da ita ita tafi sannan wannan da ake sa ruwa din sai a tambayi masana akan harkar zuma wanda suka san amfaninta tunda zuma akwai wanda suka san amfani suka san cewa ta kure kaza ta fita kure kaza da wanda aka shafa ranta zamanin damuna da wanda aka sha zamanin rani kowace tana magani amma akwai wannan ta yanayi kaza ta fi saurin magani a lokaci kaza to wanda suka san kanta irin wannan aka tambaye shi muddar an sa ruwa an fada mata da kaki me yake haifar mata in an ce yana rage mata aiki yana maida ita ba ta da cikakken aiki to kaga sai a ce wannan hanya ta zama a rubu da ita amma suka ce dan dai ruwa haka koran in an saka an fada ita baya zama wani abu to wannan sai a ce hanyar ba mai kyau ce za a iya ci gaba da binta wannan ya danganta da yanda kwararru za su iya bada hukunci akan ta tukunna to a shine za a iya gina hukunci a kai in an samu wannan kuma tana da amfani kwarai har taruwan ma ai shi ma ka san magani ne ai ya nawa san ya faɗi ruwa a mazaunin magani ka san cewa zazzabi yace min faihi jahannama wato numfashin jahannama ce abriduhu bil ma'il bari a canye zazzabi da ruwan sanyi idan mutum yana zazzabi da zaka kwanza masa ruwan sanyi sai ya sauka amma in ana zazzabi sai a dinga dauko bargo a ita lallabe ka su kuma asibiti sai a ce a bude masa fanka a samu wani yanki a tsoma shi a ruwa a dinga dandana masa jiki sai ka ga bature to annabi Allah shi ya fara wa shi yace ai haka yace ai numfashin jahannama ne ku sanya ya ta da ruwan sanyi in ana zabi ruwan sanyi yake zuba mutum musamman da asuba sai ya sai ga wacce to kaga shi ma ruwa magani ne in ka dauki da wani Allah alaihi salam ya faɗa sai ga duk magunguna ne gashi na ke wai da mu da yawa amma sani ne ba mu yi ba zumar ma ita gata abbaci sauda din nan gata ita ma a hada ta da zumar gata matsaloli iri-iri na mutane kai wa mutum aiki kai operation ko a masa wani abu ciwo ya kamewa ko wani abu a al'auran mace dinga zuba ko ruwa ko wani abu kaga zuman nan da habbatu sauda kat suke yi magabin kana debo zuma ka debo man ba garin ba ka hada ka dafa shi ka da zuma mace take sha da cokali nan da nan da abin da yake cutar ta al'aura sai gane me shi karasa in jiki ne yake hadewa ciwo ai ta sa magunguna sai ga ya kame ya hade sai mutum ya wutsake in naman gurin da yake tohowa ana wannan sai ga ya toho ya fito kaga duk ba damuwa ake ba mace tana da larurar ciki sai ta faman wahalar nakuda dan da muddar tana diban habbatu sauda tana zuba a cikin ruwan shayi a dan diga ruwan sa kadan man ta sha a koko mai dimi ta diga ta sha a kunu mai dimi ta diga ta sha da ta zo haihuwa kamar wasa ya magani ne sosai wannan habbatu sauda ga mata mai ciki ko da ba kasafe za ta bukaci ganin likita ba a rayuwarta muddar tana mace tana da larurar ciki sai ta faman wahalar nakuda dan da muddar tana diban habbatu sauda tana zuba a cikin ruwan shayi a dan diga ruwan sa kadan man ta sha a koko mai dimi ta diga ta sha a kunu mai dimi ta diga ta sha da ta zo haihuwa kamar wasa ya magani ne sosai wannan habbatu sauda ga mata mai ciki ko da ba kasafe za ta bukaci ganin likita ba a rayuwarta a koko mai dimi ta diga ta sha a kunu mai dimi ta diga ta sha da ta zo haihuwa kamar wasa ya magani ne sosai wannan habbatu sauda ga mata mai ciki ko da ba kasafe za ta bukaci ganin likita ba a rayuwarta muddar tana amfani da habbatu sauda a cikin abin sha mai dimi ai barin abuwa muke da irin abubuwan ciwon mara da mata suke ta fama da shi da sauransu kaga zuma ce da kulba ta fama ta tana shaka mashayi sai ka nemi abin ka rasa duk ba damuwa akai ba da wayannan abubuwan shi yasa kaga duk muka waye gari ba mu da wani abu sai ga suna cewa kana da zuma a gidanka kana da chemist kake duk ba ma amfani da su, amma da za a dauka ana bin shi a hankali a hankali, za a ga duk an samu cikakkun lafiya. Eh, Allah ya taimake mu. Na'am. A dafa da ake, akwai magungunan da sai an dafa ta din ai, kamar wannan nace hada ta da habbacin sauda sai an dafa, sai su hade su zama abu daya, ba za ka ware man da zumur ba, to da kasha za ka ga wannan din. Assalamu alaikum. La sakar alheri. Karaka Allah, wannan ya rubuta take da yake cewa likitoci wanda suke kasu kuma musulmi, sai akai mu suke su zubar, yace ya musuluncin su, sannan kuma wai gaskiya ne mallam an ce jirajiran da suka zuzubar wai sai su tashi kiyama sun kai ƙara su gaban Allah. Assalamu alaikum. Shi dai maganar likita, wannan ilimin da yake da shi dai ilimi ne, kuma ilimin Allah ne subhanahu wataala ya bashi. To dan haka Annabi alaihi salam shi yake cewa la tazulu qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an arba'in, babu wanda zai tsaya gaban Allah gobe alkiyama sai ya amsa tambaya hudu. Sai ya amsa tambaya an jasadihi fima ablaw, ganga jikinsa a ina ya tsofar da ita, wa an umrihi fima afnahu, sai an tambaye shi ransa a ina ya karar da rayuwarsa, sannan wa an malihi, sai an tambaye shi akan dukiyarsa, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ta ina ita da duke ta dukiya, tambaya biyu ake, ta ina aka same ta, amsa ce mai zaman kanta, in an gama wannan to da sauran na aka ba wa fima anfaqahu a ina ya kashe ta, sannan wa an ilmihi, sai kuma an tambaye shi ilimin sa, wani irin aiki ya da shi. Annabi alaihi salam, ilimin ba yana nufin ilimin tsarki da alwala da karanta Qur'ani kadai, duk abin da yake ma'arifa ce ta duniya Allah ya koya maka ita amana ce, sai ya tambaye ka akan ta. Likita sai an tambaye shi akan ilimin likitancin sa, duk abin da yake akan wannan aikin sai yayi wa Allah bayani. Masanin tattalin arziki sai yayi wa Allah bayani akan sanin tattalin arzikin sa. Idan mutum yanzu wacce ta iya kosai wannan ilimin hada kosan wanda za a kai mata yara ta koya musu, gobe kiyama sai an tambaye ta akan wannan ilimin. Ta dan hada wani ɗan masara ta hada a cikin wake, shikenan ta ci amana ilimin ta. To saboda haka wannan tambayar tana